najbardziej liberalnego miasta na świecie. Dziękuję. Wydawnictwo Magno. I mamy kilka egzemplarzy dla Państwa tej książki. Ci z Państwa, którzy chcieliby poczytać o Amsterdamie i liberalizmie, proszę są teraz o pisanie maili z adresem swoim ślimaczem pocztowym zwykłym na adres klub@polskieradio.pl, a ja w imieniu Iwanki Konewy, Sylwii Hej i własnym się żegnam, mówił Jerzy Sosnowski. Zapraszamy do reklamy. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 maja, zbliża się 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Uspokajające informacje od synoptyków i premiera. Powódź sprzed 4 lat nam nie grozi, choć będzie jeszcze mocno padać i już są podtopienia. Narodowy Bank Ukrainy wstrzymał operacje finansowe w obwodzie donieckim, bo separatyści zaczęli grozić i żądać dużych pieniędzy. Rząd Stanów Zjednoczonych zgadza się, żeby pracować nad kontrowersyjnym pomysłem internetu dwóch prędkości. Na szczytach Tatr w ciągu ostatniej doby przybyło niemal metr śniegu. Ratownicy ogłosili drugi stopień zagrożenia lawinowego. Niżej wezbrały potoki i stawy, a w najbliższych godzinach to właśnie w rejonach górskich ma spaść najwięcej deszczu. Strażacy w Zakopanem i Nowym Targu w ciągu dnia wypompowywali wodę z zalanych piwnic. Woda podtapiała także budynki, głównie w stolicy Tatr i Szczawnicy. 10 małopolskich powiatów, gmin i miast ogłosiło pogotowie przeciwpowodziowe. Dwie gminy na południu regionu zdecydowały się już na wprowadzenie stanu alarmowego, co oznacza, że służby tam są w najwyższej gotowości. Rzecznik wojewody małopolskiego Jan Brodowski. Tu mówimy o gminie Zawoja i gminie Szczawnica oraz mamy wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu tatrzańskiego, na terenie miasta Oświęcim oraz powiatu nowotarskiego. A w ciągu najbliższych godzin i dni w Małopolsce może spaść tyle deszczu, ile średnio w ciągu całego maja. Ale premier po zasięgnięciu szczegółowych opinii u synoptyków i hydrologów zapewnił dzisiaj, że nie będzie powtórki powodzi z 2010 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, aby ta fala na rzekach mogła zamienić się w powódź w sensie takim masywnym, tak jak to było w roku 2010, chociaż dużo zależy od dalszego przebiegu opadów. Na razie te prognozy nie są ani lepsze, ani gorsze niż te w tym modelu z wczoraj. Pogoda ma się zacząć poprawiać od niedzieli. Narodowy Bank Ukrainy wstrzymał operacje finansowe w obwodzie donieckim z powodu pogróżek ze strony separatystów. Ci zażądali dużej gotówki i zagrozili, że w przeciwnym razie przeprowadzą, jak to określili, czystkę. Bank informuje, że byli to przedstawiciele tzw. samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej i że dla bezpieczeństwa bank ewakuował swoich pracowników. W specjalnym komunikacie napisano, że działania separatystów uniemożliwiają funkcjonowanie systemu bankowego w regionie, co może spowodować wstrzymanie wypłat emerytur i pensji dla pracowników sfery budżetowej, choćby górników, a także zagrozić funkcjonowaniu firm i sklepów. Brakuje ich w wielu miejscach, między innymi w sklepach, urzędach i to jest uciążliwe dla rodziców małych dzieci, a chodzi o przewijaki. Jeżeli robię zakupy, to w takich miejscach, gdzie wiem, że takie miejsca są. Wszędzie brak. W restauracjach, w miejscach publicznych, tym bardziej w toaletach ogólnodostępnych. W przychodniach nie ma problemu. Są dostępne przewijaki i wyglądają na czyste. I z rolki podkłady. Wyciągany z rolki, szeroki, a oprócz tego mamy swój podkład. Problemem zajął się Rzecznik Praw Dziecka już rok temu. Domagał się od Ministerstwa Transportu przepisów nakazujących tworzenie kącików dla rodziców z małymi dziećmi, ale na razie decyzji ministerstwa w tej sprawie nie ma, mówi Marek Michał. Halak, Rzecznik Praw Dziecka. Mam nadzieję, że znajdzie się miejsce, gdzie można zabezpieczyć w przepisach konieczność jednak tworzenia tej przestrzeni przyjaznej dla dziecka i rodziny. Ale myślę, że dobry zwyczaj już zaczyna obowiązywać i instytucje, które chcą zachęcić, skutecznie zachęcić szczególnie młodych do odwiedzania ich, to organizują. No, potrzeba stworzenia takich miejsc dla rodziców i dzieci dostrzegli na przykład mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Targówek podczas debaty nad budżetem obywatelskim. Zgłosili właśnie ten problem. Parlament Europejski dopiero pracuje nad projektem, a rząd Stanów Zjednoczonych już otworzył drogę dla internetu dwóch prędkości. Sprawa budzi wiele kontrowersji. Przeciwnicy argumentują, że istotą neutralności sieci są takie same warunki dostępu do wszystkich stron internetowych, włączając w to równą prędkość przesyłania danych. O decyzji Amerykańskiej Komisji Łączności Rafał Motryuk. Głosami 3-2 komisja uznała, że należy zaproponować nowe przepisy dotyczące tak zwanej neutralności internetu. Chodzi o dodatkowe opłaty za przesył dużych ilości danych. Ruch internetowy mógłby być więc teoretycznie rozdzielony na z jednej strony szybszy, lepszy i droższy, z drugiej strony na wolniejszy i tańszy. Teraz ma rozpocząć się okres publicznych konsultacji. Wcześniej list z protestem przeciwko nowym przepisom wysłało do Federalnej Komisji Łączności ponad 100 amerykańskich firm. Sygnatariusze listu, w tym Google, Facebook, Twitter i Amazon, sugerowali, że wprowadzenie priorytetowych usług byłoby poważnym zagrożeniem dla internetu. Rafał Motryuk, Polskie Radio. O 23 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. Teraz jeszcze informacje o pogodzie. Tej nocy wszędzie poza północnym zachodem Polski ma padać deszcz, najmocniej na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, w Małopolsce, na Górnym Śląsku i południu Opolszczyzny, a najmocniej, jak już mówiliśmy, w rejonach górskich. Do tego w wielu miejscach silny wiatr. W ciągu dnia przewaga chmur i opady deszczu, które zwłaszcza na obszarze od Podlasia przez centrum po Śląsk będą chwilami mocne. Na południowym wschodzie Polski po południu burze. W większości regionów 12-17 stopni, cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich, lokalnie do 19 i nadal dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Są jednym z najgorętszych i najnowocześniejszych węgierskich towarów eksportowych. Rozgrzewa ich publiczność przed koncertami Depeche Mode. Szalona Piątka z Budapesztu, Żagar, wystąpi w Trójkowym Studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu 5 minut po 20. Tomasz Żąda. Autopromocja. 6 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. Dobry wieczór w Bielszym odcieniu bluesa, mówią Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. I choć dzisiejsza audycja o 14 minut krótsza niż zwykle, to postaram się zmieścić w niej wszystko to, co zaplanowałem, a przede wszystkim muzykę. Ale do tej muzyki, do każdej prawie zaprezentowanej pieśni czy nagrania będę dokładał atrakcyjne zaproszenia na żywy kontakt z tą muzyką. I już przechodzę do sedna sprawy. Otóż już niedługo, bo 18 maja o godzinie 19 w Chorzowskiej Sztygarce w klubie Tlenownia wystąpi legendarny zespół z Holandii. Living Blues, panie i panowie. Ci, którzy pamiętają zamierzchłe lata 70., wiedzą, że popularność Living Blues w Polsce była zupełnie niezwykła. Podobno nawet fanklub polski grupy Living Blues liczył więcej członków niż holenderski. Zespół przeżywał różne wzloty i upadki, zmiany personalne. W ubiegłym roku święcił swoje 45-lecie, no i w tym roku przyjeżdża na jeden jedyny koncert do Polski właśnie na 18 dzień maja, na 19 do Chorzowa, do Sztygarki. I mam dla słuchaczy Trójki, a konkretnie nawet pierwszego odcienia bluesa, dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Przypominam, 18 maja, 19 Chorzów, Sztygarka. Proszę pisać na adres internetowy jan.chojnacki@polskieradio.pl, koniecznie z dopiskiem Living Blues. Dwa podwójne zaproszenia, a jestem przekonany, że zagrają również i ten utwór Mysterious Ways. Yeah, yeah. We'll be right back. To był Nico Christiansen, czyli ten, który śpiewał z kolegami z grupy Living Blues. Powiedział, jaki tytuł nosiło to nagranie, Mysterious Ways. Wiem też, że na koncert Living Blues do Sztygarki Chorzowskiej 18 maja udadzą się pan Norbert i pani Agnieszka z osobami towarzyszącymi. Blues ogarnia powoli tę późnowiosenną i letnią Polskę, bo na to z Chorzowa chycniemy sobie szybciutko do Suwałk, gdzie 24 maja w pięknej sali Suwalskiego Ośrodka Kultury odbędzie się koncert połączony z ogłoszeniem wyników konkursu zespołów bluesowych, który to konkurs jest związany z festiwalem z Suwałki Blues Festival, którego z kolei patronem, jak zawsze od początku istnienia tego festiwalu, jest Trójka. W związku z tym bardzo się przeglądamy temu, co w Suwałkach bluesowego się dzieje. Ogłoszono w tym roku konkurs dla wykonawców bluesowych. Nagrodą w tym konkursie jest po pierwsze 10 tysięcy złotych, czyli no, jak to mówią, nie w bluesowy kij dmuchał. Po drugie, zwycięzca Polski będzie polskim kandydatem do European Song Contest. No a po trzecie, też ten zwycięzca wystąpi na dużej scenie festiwalu w lipcu. No a teraz właśnie 24 maja, w sobotę, odbędzie się w Suwalskim Ośrodku Kultury piękny koncert. Zostaną ogłoszone wyniki, no ale towarzyszyć tym manifestacjom ogłoszeniowym będzie także muzyka, bowiem wystąpią dwa znakomite zespoły, suwalski Flash Creep oraz oraz polski Hoodoo Band. I na ten koncert oczywiście dwa podwójne zaproszenia dla słuchaczy Trójki. Proszę pisać jan.chojnacki, hasło Suwałki Blues Festival. Posłuchajmy sobie Hoodoo Band. Przypomnijmy, jak to było, a w zasadzie jak będzie, bo tytuł nosi ten utwór Future Blues. Let me hear you. Besides Już też wiemy, że pani Beata i pan Przemysław pójdą na koncert grupy Flash Creep i grupy Hoodoo Band w Suwalskim Ośrodku Kultury 24 maja o 19 na dużej scenie oczywiście Suwalskiego Ośrodka Kultury. To wszystko są przedbiegi przed Suwałki Blues Festival. No i teraz Suwałk znowu lotem ptaka bluesowego. Przenosimy się błyskawicznie na wybrzeże w okolice. To jest takie dziwne miejsce, piękne, cudne, ale tajemnicze, bo w środku lasu nad jeziorkiem nagle ni z tego, ni z owego wyrasta olbrzymi 12-tysięczny amfiteatr, w którym to 31 maja zagra w Polsce jeszcze chyba na żywo niesłyszany, legendarny southern rockowy Molly Hatchet. Molly Hatchet zagrają, a przed nimi zagra Jem, a poprzedniego dnia jeszcze J.D. Overdrive. No i jak już bardzo się któryś z blues fanów uprze, to będzie mógł też posłuchać sobie zespołu Europe. I to wszystko jest w Dolinie Szarloty. Impreza nazywa się Szarlota Moto Fest, trwa 2 dni. Przyjeżdżają fantastyczne rumaki, te takie, co tak bardzo robią hałas, ale są piękne ze stali i z różnych innych metali, a na tych rumakach, motorach siedzą też groźni zazwyczaj motocykliści, którzy wielbią i Jem, i Molly Hatchet. A nawet jeżeli ktoś nie ma motoru, to my tutaj umożliwiamy wspólną zabawę z Jemem i Molly Hatchet 31 maja, bowiem 2 podwójne zaproszenia na Charlotte Motofest mam dla państwa. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl. To jest cudny internetowy adres z hasłem Molly Hatchet. Już czekam na zgłoszenia, a w tym czasie Molly Hatchet, no oczywiście tak musiało być, ich najważniejszy, ale koncertowa wersja tego najważniejszego ich hitu, Flirting with Disaster. to było wszystko sprzed prawie 40 lat, ale tak jak mówią ci, którzy bywają na koncertach Molly Hatchet, w zasadzie nic z ognia nie uleciało. Nadal to wszystko bardzo dobrze się kręci, a Dave Hlubeck, czyli jedyny, który przetrwał od początku aż do dziś, ten frontman i wokalista, choć tusza już może nie to, nieco nie ta, co przed 40 laty, to głosowo i energetycznie nadal jest sobą i prowadzi zespół ku ognistym koncertom. Flirting with Disaster, Molly Hatchet, jak już mówiłem, zagrają w Dorlinie Charlotte na Charlotte Motto Fest 31 maja. Pan Maciej i pani Maria z osobami towarzyszącymi będą się tam wesoło kołysać w rytm tych ich skocznych piosenek. 7 czerwca natomiast na Polach Marsowych w Parku Śląskim świętować będzie swoje 35-lecie Jam. Mówiliśmy o tym już wtedy, kiedy Jam koncertował kilka tygodni temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No a teraz potwierdzam. 7 czerwca Jam, fantastyczny, wielki koncert na Polach Marsowych. Jam oczywiście na koniec, ale wszystko zacznie się o godzinie 17. Na takiej mniejszej nieco scenie zagrają Ścigani i Hoodoo Band, a potem od 19 goście, zacni goście grupy Jam, czyli Chris Duarte ze swoim zespołem i Coco Montoya ze swoim zespołem. Jam rozpocznie o 21:00, także wygląda na to, że od 17:00 do północy Pola Marsowe będą wypełnione bliskimi naszych serc dźwiękami. No i tradycyjnie dwa podwójne zaproszenia dla słuchaczy pierwszego odcinka Bluesa na tę imprezę. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem 35 lat Jamu. A przy tej okazji zaprezentuję premierowo nagranie z nowej płyty Coco Montoya. To podwójny album koncertowy zatytułowany Songs from the Road, czyli kilkanaście nagrań z tras koncertowych z dwóch ubiegłych lat. Zaczyna się ta płyta tak. We'll be right back. I got a mind to travel. Tak zaczyna się nowy koncertowy dwupłytowy album Coco Montoya i jego zespołu. 14 nagrań z tras koncertowych z lat 2011-2013. Koncertowe, ale może właśnie to jest ich zaleta, bo Coco Montoya, myślę, dużo bardziej pociąga za sobą słuchaczy, kiedy jest z nimi w żywym kontakcie. Ja wolę jego koncertowe nagrania niż studyjne. I bardzo też tę płytę polecam. Przypominam, album nosi tytuł Songs from the Road, Coco Montoya, a wcześniej też będzie Chris Duarte, Ścigani Hoodoo Band i na koniec Jam. To będzie wielki koncert jubileuszowy na Polach Marsowych Parku Śląskim 7 czerwca 2014 roku. Na ten koncert udają się pani Asia i pan Arek z osobami towarzyszącymi. No i bracia i siostry, bardzo, bardzo przyjemna informacja, zresztą pewnie wszyscy o tym już od dawna wiedzą. 28 czerwca na Live Festival Oświęcim. W Oświęcimiu na stadionie zagra Sir Eric Clapton. Przed nim Edyta Bartosiewicz, a poprzedniego dnia Soundgarden, Balkan Beatbox i Lux Torpeda. Dwa podwójne zaproszenia na hasło Live Festival Oświęcim dla słuchaczy Pierwszego Cienia Bluesa, jan.chojnacki@polskieradio.pl. Proszę pisać, a to nagranie Claptona pochodzi raptem sprzed chyba 3 tygodni, kiedy zagrał przed 60-tysięczną publicznością w Nowym Orleanie na New Orleans Jazz Fest. Oczywiście Crossroads. We'll be right back. Sir Eric Clapton zagra na Live Festival Oświęcim 28 czerwca. Na tym koncercie będą pan Robert i pani Aya Lidia. I to już wszystko. Był to pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a teraz zaśpiewa jeszcze Leon Redbone. Did you ever feel as though you were friendless? Then look back to joys that you left behind. Did those hours when you sat alone seem endless? Well, I know just what ails you, weary mind. When just a field of grain, shady lane, make you long for home once again. You've got those wanna go back again blues. When swallows in the sky flying by make you brush a tear from your eye. You've got those wanna go back again blues. Although the sun shines bright, it don't seem to shine for you. Till that homesick feeling you can lose. When someone old and gray, far away, haunts your memory day after day. You've got those wanna go back again blues. Do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 4. Nasi liderzy. Okręg pierwszy. Pomorskie. Anna Fotyga. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2006-2007 minister spraw zagranicznych. W latach 2007-2008 szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Okręg drugi. Kujawsko-Pomorskie. Kosma Złotowski, samorządowiec, były prezydent Bydgoszczy, senator 6 kadencji, poseł 3 i 7 kadencji. Okręg 3, warmińsko-mazurskie i podlaskie, Karol Karski, prawnik, samorządowiec, poseł na Sejmy 5 i 6 kadencji, były wiceminister spraw zagranicznych. Okręg 4, Warszawa, Zdzisław Krasnodębski, socjolog, publicysta, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Okręg 5, Mazowsze, Wojciech Jasiński, prawnik, poseł na Sejm 4, 5, 6 i 7 kadencji. W latach 2005-2007 minister Skarbu Państwa. Okręg 6, Łódzkie, Janusz Wojciechowski, prawnik, sędzia, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, deputowany do Parlamentu Europejskiego.